Promo Bilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Blankat i zapraszam na serwis. Na razie bez zgody w Unii Europejskiej na 11. pakiet sankcji wobec Rosji. Po śmierci 8-letniego Kamila premier chce zaostrzenia przepisów kodeksu karnego. W serwisie też projekt ProSenior 65+. Powiemy, o co w nim chodzi. Nie ma na razie zgody wśród unijnych krajów na 11. pakiet sankcji wobec Rosji. Powiedzieli o tym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, Unii i dyplomaci. Ambasadorowie unijnych krajów przeprowadzili dziś pierwszą dyskusję na temat projektu przygotowanego przez Komisję Europejską i zakończyła się ona bez porozumienia. Według relacji jednego z dyplomatów dyskusja była spokojna i skupiona na możliwych przeszkodach w przyjęciu 11. pakietu. Z moich ustaleń wynika, że chodziło m.in. o objęcie sankcjami firm z Chin. Komisja Europejska zaproponowała, by Unia po raz pierwszy nałożyła restrykcje na 8 chińskich firm za pomaganie Rosji w prowadzeniu wojny na Ukrainie. Władze w Pekinie już zagroziły odwetem. Kolejne spotkanie ambasadorów na ten temat odbędzie się pojutrze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz więcej źródeł potwierdza, że Białoruś uczestniczy w nielegalnym procederze wywożenia przez Rosjan dzieci z Ukrainy. Kateryna Raszewska, prawniczka Regionalnego Centrum Praw Człowieka, poinformowała, że obecnie wywożone są dzieci z okupowanych terenów obwodu zaporoskiego. Mówimy o setkach tysięcy dzieci od początku inwazji. Kiedyś szacowaliśmy, że chodzi o 260 tysięcy dzieci, ale ze względu na najnowsze działania okupantów w obwodzie zaporoskim jest to liczba znacznie większa. Dzieci zostały przewiezione do 57 regionów Rosji. Część nadal tam przebywa. Zostały też wywiezione na okupowany Krym, do obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz na terytorium Białorusi. Obecnie wywożone są tam również dzieci z okupowanej części obwodu zaporoskiego. Kateryna Raszewska dodała, że w ciągu ostatnich 2 tygodni rosyjskie siły okupacyjne wywiozły z obwodu zaporoskiego tysiące obywateli Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kary za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem są w polskim prawie zbyt łagodne. Mówił o tym w nawiązaniu do tragedii 8-letniego Kamila, który zmarł w wyniku ciężkich obrażeń zadanych mu przez ojczyma. Premier polecił Ministerstwu Sprawiedliwości pilne zajęcie się zaostrzeniem przepisów kodeksu karnego. Nawet w te dolne granice widełek kary, które bandyta, zwyrodnialec powinien ponieść, są zupełnie za niskie. Pół roku chyba, czy kilka miesięcy w tym pierwszym paragrafie, a w drugim paragrafie jeden rok. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, przecież to absolutnie powinna być zdecydowanie dużo wyższa kara dla takich potworów. Dziś przeprowadzono sekcję zwłok chłopca. Jej wyniki pozwalają na zmianę zarzutów podejrzanym wobec ojczyma na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a wobec matki dziecka rozważany jest zarzut o pomocnictwo do zabójstwa. Po tygodniu od 2 strzelanin, do których doszło w Serbii, mieszkańcy kraju masowo oddają broń. Tragiczne wydarzenia z ubiegłego tygodnia sprawiły, że Serbowie poważnie potraktowali apele władz o oddawanie posiadanych nielegalnie pistoletów i karabinów. W ciągu 2 dni kampanii zwrócono ponad 3000 sztuk różnych pistoletów, a także ponad 10 tysięcy sztuk amunicji. Miesiąc na bezkarne pozbycie się broni dał Serbom prezydent Aleksandar Vučić. W specjalnym orędziu po 2 strzelaninach, w których zginęło 17 osób, powiedział, że każdy, kto posiada taką broń, może bez żadnych konsekwencji przez miesiąc ją zanieść na jakąkolwiek komendę policji. Po miesiącu zaczną obowiązywać wysokie kary i za posiadanie nawet kilku nielegalnych sztuk amunicji grozić ma nawet 15 lat więzienia. W Serbii, tak jak w wielu innych krajach byłej Jugosławii, w domach pozostało sporo nielegalnej broni z czasów wojny domowej. Nieoficjalne szacunki mówią, że może ją posiadać nawet 40% Serbów. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Warszawie zainaugurowano projekt naukowo-badawczy ProSenior 65+, który zakłada kompleksowe badania osób powyżej 65 roku życia w Polsce. Badania przeprowadzi Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Szpitala Klinicznego imienia profesora Orłowskiego w Warszawie. Profesor Piotr Jankowski, ordynator kliniki, podkreślił, że w ramach programu seniorzy będą kompleksowo przebadani, a potem ich stan zdrowia będzie monitorowany. Oceniamy zarówno układ krążenia, uszkodzenia, metabolizm, układ kostno-stawowy, gospodarkę węglowodaną, gospodarkę lipidową, gospodarkę wapniowo-fosforanową. Ambasadorem projektu jest 89-letni Piotr Dudek z Gdyni, który niedawno pobił rekord Guinnessa. Jest najstarszą na świecie osobą pływającą na windsurfingu. W pierwszej chwili odmówiłem, bo nikt w zimę przecież nie pływa. Ale po zastanowieniu się wyszedłem na wodę. Zgłosiłem do rekordu. Zgłoszenia do projektu ProSenior 65+ będą przyjmowane w klinice CMKP od 15 maja. Barbara Góra, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Od 5 minut kopią na San Siro, kopią w pierwszym meczu półfinałowym w Lidze Mistrzów piłkarze Milanu oraz Interu. Derbowe starcie ekip z Mediolanu na tym etapie Champions League poprzednio miało miejsce równe 20 lat temu. W tym dzisiejszym wzbudzającym niecodzienne emocje, zwłaszcza w stolicy Lombardii, zerkamy jak wygląda sytuacja. Na tę chwilę mamy remis 0-0. Po nożnej piłka ręcznej remis szczypiornistów Orlenu Wisły Płock w domowym spotkaniu przeciwko Magdeburgowi w pierwszym ćwierćfinałowym meczu także w Lidze Mistrzów w 12-wiecznej stolicy państwa polskiego było po 22, rewanż za tydzień w Saksonii. W kraju siatkarki ŁKS Łódź zrobiły kolejny krok w kierunku Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu finałowym Tauron Ligi pokonały Dewelopre z Rzeszów 3-1 i w rywalizacji do trzech wygranych prowadzą 2-1. 2-0 w finale Plus Ligi Jastrzębski Węgiel wygrywa z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Jeżeli zwycięży w meczu, który rozpoczął się o 20:30, wywalczy tego wieczora tytuł mistrzowski. Jastrzębski w imponującym stylu wygrał pierwszy set do 15. Jak wygląda sytuacja w drugim? W drugim secie 2-2 remis na tę chwilę. Teraz dwa kółka i piąty etap Giro d'Italia rozstrzygnięty po finiszu z peletonu. Zwyciężył Australijczyk Caden Groves przed Włochem Jonathanem Milanem i Duńczykiem Madsem Pedersenem. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Norwek Andreas Laknesund. Na prowadzeniu w Grand Chess Tour w Bukareszcie, mówimy o prestiżowym cyklu szachowym, ciągle Amerykanin Fabio Caruana. Dziś nie dał jednak rady pokonać naszego Jana Krzysztofa Dudy. Partia zakończyła się remisem. Duda na razie dzieli pozycję 7-9 z Chińczykiem Dingiem Lirenem, czyli świeżo upieczonym mistrzem świata, i Rosjaninem Janem Niepomniaszczym, którego Liren w pojedynku tytuł w dramatycznych okolicznościach dopiero co pokonał. Tu stawiamy kropkę o sporcie na naszej antenie jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może się chmurzyć na krańcach północno-zachodnich, ale nie powinno padać. Będzie od 2 do 10 stopni. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś tematem naszego programu będzie sytuacja na froncie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Zastanowimy się, w jakim stopniu siły rosyjskie są gotowe do zatrzymania Ukraińców, czy Ukraińcy wystąpią z ofensywą. Mówi się o niej od wielu miesięcy. Zastanowimy się, jak wygląda zdolność Unii Europejskiej do pomocy Ukrainie. Jak wygląda morale i stan psychologiczny społeczeństwa ukraińskiego. To już jest ponad rok. Jak wygląda sytuacja prezydenta Zełenskiego? I wreszcie, czy Amerykanie są gotowi na dłuższą wojnę? I myślę, że zaczniemy od analizy tego, co działo się na Placu Czerwonym w Moskwie, bo zawsze 9 maja był takim momentem, po którym analitycy, sowietolodzy zawsze oceniali, kto jest na trybunie kremlowskiej, jakie nowe rakiety pojawiają się, albo czasami tych rakiet nie było. Ale za chwilę przyjdziemy do dyskusji, bo teraz posłuchajmy Don't Dream It's Over. Koniec marzeń, to już koniec. Pytanie, czy można tą piosenkę zadedykować Putinowi w obecnej fazie wojny. There's a battle ahead, many battles on. 9 maja to w Rosji święto, które trudno z czymkolwiek porównywać w innych krajach. To jest jakieś spełnienie narodowego misterium, najważniejszego wydarzenia, wszystkiego, z czego nawet najbardziej ubodzy Rosjanie, którym dostają jakieś bardzo kiepskie pensje, nie zawsze stać ich na cokolwiek, ale ta duma z 9 maja, Dnia Pobiedy, wypełnia ich dumą i takim spełnieniem narodowego posłannictwa Rosji. Jacek Łęski zadał sobie trud, aby obudzić się odpowiednio wcześnie. Nie tak znowu strasznie, bo to według naszych, to było chyba, naszego czasu to było chyba o 10 albo o 11 się zaczynało. A, Andrzej Przesunięcie czasu. Który mówił, że gdyby chciał wstawać wcześniej, to zostałby mleczarzem, nawet chyba tą godzinę by uznał zbyt wczesną. Co się zdarzyło na Placu Czerwonym? To było ciekawe bardzo doświadczenie, ponieważ pierwszy raz się tak pomyślałem, to trzeba będzie obejrzeć i tak przeznaczyłem sobie na to, myślę, pewnie ze 2, może ze 3 godziny te parady zawsze ciągnęły, tam było przemówienie jedno, przemówienie drugie. No była raport taki entourage, mijające się 2 limuzyny, kabriolety, dowódca składa raport garnizonu, minister obrony łaskawie przyjmuje, żołnierze krzyczą ura i tak dalej, prawda? To wszystko było, natomiast przemówienie Putina trwało około 10 minut, było schizofreniczne, bo on tam mówił o tym, że tyrania zawsze upadnie, że prawda zawsze zwycięży i że oczywiście wreszcie się połapaliśmy, kim jest naprawdę Zachód, że to zdrajcy straszliwi. Długo to trwało, ale w końcu. Tak. I to takie komunały, które właściwie nic nowego w tym nie padło i to przemówienie było zaskakująco krótkie, bo trwało chyba około 10 minut. Po czym cała parada trwała ze 40 może razem z tym przemówieniem, czyli jeszcze pół godziny. Nie było części lotniczej. Część ta wojskowa została maksymalnie skrócona. W zasadzie nie było części pancernej, bo jedyny czołg, jaki tam przejechał, to był zabytkowy T-34, który przejechał... ściągnięty z jakiegoś pomnika. Być może, który przejechał w asyście takich samochodów opancerzonych, ale nie pancernych, to nie były nawet transportery opancerzone, tylko jakieś takie samochody dla wojskowe. Ale co, taki odpowiednik amerykańskich Hammerów, tak? Takich dokładnie kozaków ukraińskich, czy tam Tiger to się nazywa chyba w rosyjskiej nomenklaturze. Oraz pokazano, to już tradycyjnie, kilka sztuk takich dużych pocisków balistycznych oraz parę sztuk zestawów przeciwlotniczych S-300, S-400. No i tyle. I zanim się parada dobrze rozkręciła, to się skończyła. I szczerze mówiąc, byłem trochę zawiedziony, bo to trwało bardzo krótko. Ale to pokazuje chyba też stan mentalny głównie rosyjskiego przywództwa, bo dlaczego oni tą paradę tak skrócili? Z obawy o to, że coś się stanie, nie? Że ktoś do kogoś strzeli, że coś wybuchnie, że ktoś jakiś numer wytnie, że coś spadnie, jakiś dron, nie wiadomo co. Warto wiedzieć, że w kilkudziesięciu dużych miastach rosyjskich w ogóle skasowano w tym roku parady zwycięstwa, jak to mówią, ze względów bezpieczeństwa, co jest tym bardziej zastanawiające, bo w Omsku, Jakie to mogło być niebezpieczeństwo? Już te diabli wiedzą, bo teoretycznie zdarzały się przypadki, że ukraińskie drony różnego typu raziły cele położone kilkaset kilometrów od ukraińskiej granicy. Ale chyba trudno sobie wyobrazić, że Ukraińcy atakowaliby paradę wojskową. Na przykład. Niektórzy wskazują, że prezydent Putin zaprosił prezydentów Armenii, pana Paszyniana. Widziałem chyba przywódcę Kazachstanu. Był też chyba wysoki jakiś przedstawiciel Gruzji. Nie, z Gruzji nikogo nie widziałem. Byli szefowie wszystkich tych azjatyckich republik postsowieckich. Kirgistan, Turkmenistan. No ale to jednak jakiś sukces, bo trochę pościągnął tych No, tam, byłych członków tam ich było wspólnoty. Wszystkiego, nie wiem, tam z 7 sztuk i to tam wiadomo, że to są państwa, które w jakiejś sensie są zależne od Rosji. No, wspomniany przez ciebie prezydent Armenii no, liczy na to, że Putin pozwoli mu zakończyć, pomoże mu zakończyć konflikt z Azerbejdżanem. Dla nich to jest gardłowa sprawa, więc on trochę nie bardzo miał ruch i nie bardzo no, takie zaproszenie na paradę to była raczej propozycja nie do odrzucenia. No tym niemniej właściwie tylko jeszcze Łukaszenka był, tak, z tych osób, które znamy. No, tu no, od razu wyjechał zresztą. Tak, znaczy to pokazuje jednak izolację Rosji na arenie międzynarodowej taką kompletną i trudno zaliczyć tą paradę do udanych, tak powiem. No, jak zwykle Rosjanie uwielbiają politykę symboliczną. Otóż obok Putina siedziało dwóch tak zwanych weteranów, z czego okazało się, że jeden owszem jest weteranem, ale włosy na głowie stają, bo okazało się, że jest to niejaki Jurij Dwójkin, który zasłynął tym, że w swojej karierze wojskowej ma pacyfikację Lwowszczyzny w latach 1944 roku, po czym przystąpił do pacyfikowania wschodniej Polski. Więc taka typowo rosyjska miła aluzyjka. A obok niego siedział Gennadij Zajcew, który też zasłynął, który jest młodszy, bo do armii wstąpił w 1953, czyli drugiej wojny w ogóle nie pamięta, nie wiadomo co tam robił, ale za to w 1968 roku dowodził zajęciem radiostacji w Pradze, gdy oddziały desantowe zajęły najpierw lotnisko praskie Różina, a potem ruszyły zająć media czeskie. No i takie oto osoby prezentowały duch 9 maja siedzącego. No to wydaje się, że to jest trafny dobór, no bo to dokładnie tak wygląda mentalność obecnego rosyjskiego przywództwa. To są ludzie wywodzący się ze służb, z sowieckiej armii. To właśnie takiej części polityczno-represyjnej, dużej części i wywiadowczej. Putin przemawiał tylko 10 minut. W niektórych mediach na świecie niektórzy analitycy postawili taką tezę, że to może oznaczać, że jest on już w takim stanie zdrowia, że dłuższe wystąpienia po prostu nie są możliwe. Czy coś wiemy, w jakiej kondycji jest Putin? Czy dociera to do mediów światowych? Spekulacje na temat stanu zdrowia Putina są jakby, mają miejsce od wielu lat i teorie o tym, że on ma białaczkę, że jest chory na raka, wracając z dość dużą regularnością. Natomiast nie ma żadnych dowodów potwierdzających tego rodzaju tezy. Długość tego przemówienia w moim odczuciu nie ma żadnego związku ze stanem jego zdrowia. Ale kiedyś były dłuższe jednak. Ale to też całkiem niedawno one były dłuższe, bo jeszcze występując przed Radą Federacji albo na przykład na konferencji prasowej w czasie wizyty Xi Jinpinga Putin obcował z mediami znacznie dłużej. To nie jest kwestia, wydaje się, jego wydolności, tylko to jest kwestia pewnego planu politycznego związanego z tą defiladą. To w zamyśle kremlowskich polittechnologów w moim odczuciu miała być defilada krótka, pokazująca pewien historyczny wymiar 9 maja. Stąd oraz ten też jedność II wojny światowej. Tak, oraz też jedność świata postsowieckiego. Stąd udział tych przedstawicieli państw wywodzących się z ZSRR wyłącznie. No, prezydenta Azerbejdżanu nie było jednak. No, tak samo jak nie było oczywiście liderów państw bałtyckich, czy prezydenta Mołdawii. Dlatego to była tylko pewna symbolika, a nie gremialne stawiennictwo. Natomiast w ten sposób, wydaje się, władze Rosji starały się ominąć czegoś, co jest bardzo niewygodne, potencjalnie bardzo niewygodne. Bo żeby zrozumieć istotę tego, co się stało, trzeba zwrócić uwagę, jak w latach ubiegłych wyglądały te defilady. Po pierwsze, w nich uczestniczyli przedstawiciele doborowych jednostek. Znaczy uczestniczenie w defiladzie na Placu Czerwonym było nagrodą dla tych najlepszych jednostek. Dzisiaj już tych jednostek fizycznie po prostu nie ma, nie byłoby komu... Ale czy zostały wybite? To zostały przetrzebione w tej pierwszej fazie wojny na Ukrainie. Po drugie, trzeba by je ściągnąć z frontu, gdzie oni są dzisiaj potrzebni, co by oznaczało w gruncie rzeczy otworzenie drogi tej kontrofensywie czy kontruderzeniu ukraińskiemu. To trochę przypomina tą paradę na Placu Czerwonym 7 listopada 1941 roku, kiedy maszerujące oddziały od razu z Placu Czerwonego jechały na front, który nie był tak daleko od Placu Czerwonego, bo tylko 40 kilometrów, gdzie tak. Już Niemcy. Ale kwestii napierali. Bezpieczeństwa też bym nie lekceważył, dlatego że po pierwsze strona ukraińska dysponuje dronami, które są w stanie osiągnąć Moskwę, jeżeli zostaną wystrzelone z terenów Ukrainy. Bo takie drony już pod Moskwą, a nawet na wschód od Moskwy były likwidowane przez Rosjan. To jest pierwszy element. Czyli mógłby nastąpić atak. Mógłby nastąpić też atak, bo to też nie jest tajemnicą, przez ukraińskie siły specjalne, które czyli operują na terenie Rosji. Prawda? Która... Nie, to są komandosi ukraińscy, którzy po prostu działają na terenie Rosji. To, że na przykład w Tiumeniu odwołano też tą manifestację z okazji 9 maja, to było między innymi, wydaje się, z tego powodu. Że dotarły do rosyjskich służb specjalnych informacje o możliwym ataku służb specjalnych Ukrainy, tak? Ale te ataki mają cały czas miejsce na terenie całej Federacji Rosyjskiej. Znaczy mamy do czynienia, i to w ostatnich kilku miesiącach, z nasilającą się falą zastanawiających wybuchów, pożarów, awarii i zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym. Na Ukrainie mówi się, że bawełna znów dała o sobie znać przez odwołanie do kłębów dymu, bo tam generalnie to jest to pochodzenie tego słowa jest ciekawe, bo to badałem. Co to znaczy bawełna? No właśnie, zaraz powiem. Chłopok, jak to się mówi po ukraińsku, to jest z jednej strony można powiedzieć, że coś łupnęło, tak? Ale chłopok to jest jednocześnie bawełna. Słowo oznaczające bawełnę. No i teraz jak się mówi bawełna, to wiadomo, że gdzieś coś rąbnęło. No to generalnie takie jest źródło słów tego. No i rzeczywiście, tak jak tutaj Marek powiedział, jest tych wypadków zastanawiająco dużo. Za każdym razem Ukraińcy się od tego odcinają, radząc Rosjanom po prostu, żeby uważali, nie rzucają papierosy, że nieostrożni kierowcy na lotnisku i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Łatwo wywołać pożar. Tak, i oczywiście część tych takich dziwnych wydarzeń może mieć charakter przypadkowy. No, nie pierwszy raz w Rosji coś się spaliło albo wybuchło. Natomiast tego jest tyle. Deficyty magazynowe się też w ten sposób rozlicza, o tak można powiedzieć. No, bo jeżeli sprzedało się na lewo 40 tysięcy sortów mundurowych, a były takie przypadki na przykład w zachodnim okręgu, nie, przepraszam, w południowym okręgu wojskowym, no to potem ten magazyn powinien spłonąć, żeby osoba odpowiadająca za to nie rozłożyła więcej, powiedziała. Są takie zdarzenia, ale z pewnością mamy też do czynienia z działaniem ukraińskich służb specjalnych. No, zamach, pamiętajmy o tym, który został przeprowadzony na most krymski w ubiegłym roku. To było bagatelizowane przez Rosjan jako nieistotna i w gruncie rzeczy nieszkodliwa operacja, która nie zaszkodzi stronie rosyjskiej. On był na tyle dobrze zaplanowany i dobrze przeprowadzony, że połączenie kolejowe, które jest kluczowe z punktu widzenia zaopatrzenia Krymu, do dziś nie zostało odbudowane i to oznacza, jak dobrze zaplanowaną operacją mieliśmy do czynienia. A jednocześnie tego typu akcje też powodują erozję w morale rosyjskich mieszkańców Krymu, prawda? No, trudno się dziwić temu, kiedy no, ludzie sobie... Jest taki słynny filmik, jak tam jacyś ludzie sobie odpoczywają na plaży i widzą atakowane kilka kilometrów dalej lotnisko i ten dym i wybuchy i się w panice zwijają z tego kurortu. Czy też na przykład z tego roku już zdjęcia z plaży krymskich, gdzie są kopane transzeje, takie okopy dosyć duże z egzakiem i to jest mowa o tym, że właśnie Krym szykuje się do sezonu turystycznego. No więc no, trudno, żeby to nie wpływało na nich. Na Krym odpoczywać, jak wszyscy siedzą jak na gorącym grzesiu. W ostatnich dniach też miał miejsce wybuch i pożar w dużej bazie paliwowej w Sewastopolu. No tutaj trudno już przypuścić, żeby to był przypadek. W kraju krasnodarskim dwa razy wybuchały składy paliwowe. No tych naprawdę dwa razy wybuchła linia kolejowa pod Briańskiem i to w jednym wypadku wysadzony został pociąg z paliwem. Właściwie nie ma dnia, żeby tego rodzaju wydarzeń nie było kilku lub kilkunastu, co notabene jest zapowiedzią przybliżającej się ukraińskiej ofensywy. W ten sposób przygotowuje się pole przyszłej walki, czyszcząc i osłabiając linię zaopatrzenia strony rosyjskiej. A teraz na chwilę Golden Brown, grupa Stranglers. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Stranglers śpiewała o tym, że są rzeczy, które są złote i brązowe, ale gdy obejrzeć niektóre współczesne teledyski rosyjskie, to raczej przychodzi na myśl kolor brązowy. bo oto rosyjskie media lansują nowego gwiazdora, dżentelmena, który ma takie blond włosy, wygląda jak marzenie rasowych przedsięwzień Heinricha Himmlera. Ten dżentelmen nazywa się Szaman i reprezentuje istniejący w rosyjskim showbiznesie taki nurt połączenia rocka z taką twardą wielkorosyjską ideologią. Szaman śpiewa, że jest dumny z tego, że jest Rosjaninem, że to, że jest Rosjaninem, wskazuje na to, że jemu się w życiu udało. Robi teledyski albo wśród łanów rosyjskiego zboża, albo na Placu Czerwonym. Czego, jakiego zjawiska jest to symptom, Jacek Łęcki? No to pokazuje, że Rosjanie no, bardzo sprawnie produkują taką wewnętrzną propagandę, która się jest rozpisana nie tylko na programy publicystyczne, ale również na czy tam informacyjne, ale również na sztukę, kulturę, popularne piosenki, media społecznościowe. No, ta machina propagandowa działa tam pełną parą. Idą na to ogromne pieniądze i ci ludzie rzeczywiście z ogromnym zaangażowaniem to robią. Ja no, śledzę dosyć starannie, na ile czas pozwala. Na tych koncertach Szamana, które są w teledyskach, zawsze pojawiają się tak w dosyć przemyślany i dyskretny sposób rosyjskie flagi powiewające w tłumie. No to tam jest dużo takich elementów takiej propagandy powiedziałbym narodowo-szowinistycznej, takiej właśnie wielkorosyjskiej. Zresztą to czasami trochę śmiesznie wychodzi, no bo ona jednak z najbardziej znanych jego piosenek ma refren jaruski. No i na przykład są przykłady, gdzie no widać, jak śpiewają te piosenki dzieci, nie wiem, tam w Baszkirii, czy gdzieś na Dalekim Wschodzie, w no, miejscach, to nie są narodowi Rosjanie. Elementami politycznego narodu rosyjskiego, prawda? Ktoś może być Baszkirem, ktoś może być Czeczeńcem. No, jak kałmusy śpiewają jaruski, to tak no, wygląda to dosyć zabawnie i jest w tym wiele takich różnych dziwnych zawijasów. Tym niemniej ta machina jest zorganizowana bardzo sprawnie. Te koncerty są dobrze wyprodukowane, te klipy są dobrze nakręcone. Oczywiście nas to może mierzić, ale tam się świetnie sprzedaje i to jest element podtrzymywania takiej dumy narodowej i jakiegoś morale, które no jednak my możemy się z tego śmiać czy ironicznie to komentować. Tym niemniej naprawdę duża większość Rosjan i popiera wojnę, i popiera Putina i uważa, że jest w ogóle generalnie, mają rację i jak to mówi główny ten propagandysta putinowski, czyli Władimir Sołowiow, mówi... nasza sprawa jest słuszna i zwycięstwo będzie nasze. Ale to kopia haseł z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No, oczywiście, zresztą oni pełnymi garściami czerpią również z tamtego okresu. No, przecież te wszystkie pieśni takie Jasienna Wojna na przykład, tak? To dzisiaj są puszczane do klipów, które pokazują walkę Wagnerowców na przykład pod Bachmutem. Tak? No właśnie, a jeśli już mówimy o Wagnerowcach, to ostatnie wypowiedzi lidera Wagnerowców, pana Prigożyna, no jakoś nie pasują do pana słów o tej sprawnej maszynie propagandowej. Bo jeżeli Prigożyn wypuszcza w sieć wypowiedzi, w których oskarża dowódców rosyjskiej armii o to, że nie dostarczają Wagnerowcom dostatecznej ilości amunicji, gdzie pojawiają się te określenia typu dziadek, które analitycy uważają za puszczanie oka, że jest to aluzja, że Putin już jest takim dosyć stetryczałym liderem, który sobie nie poradzi, no to jaka jest mechanika tych wypowiedzi Prigożyna? Przecież w rosyjskim państwie taka samowola, takie sobie lekkie mówienie o najwyższych przywódcach zazwyczaj pociągało za sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Prigożyn bardzo starannie stara się unikać bezpośrednich słów krytyki pod adresem Putina, czy nawet aluzji na ten temat. Czyli dobry car, oczywiście, bojarzy. On krytykuje Gierasimowa, on krytykuje Szojgu, czyli ministra obrony i szefa sztabu generalnego za nieudolne prowadzenie operacji na Ukrainie. Prigożyn uważa, że należy być bardziej stanowczym. Zresztą jest taka cała tam grupa ludzi, która jeżeli krytykuje sposób prowadzenia wojny na Ukrainie, to głównie z tego powodu, że oni uważają, że powinno się więcej Ukraińców zabijać, bardziej niszczące działania wojenne stosować i generalnie nie cackać się z nimi. I to jest właściwie... No bo rozumiem, że dotąd Rosjanie się cackają. No, oczywiście, tak? Oni zresztą powtarzają, my jeszcze gdzieśmy nie zaczęli. A jak my tutaj zaczniemy, to zobaczycie. No oczywiście to się może wydawać śmieszne z jednej strony, z drugiej strony pokazuje, że to nie jest tak, że to Putin jest tym najbardziej takim skrajnym i krwiożerczym w tej całej ekipie, ale tam jest za nim, jeszcze za jego plecami sporo takich ludzi, którzy by tą wojnę chcieli prowadzić znacznie bardziej agresywnie. Ale to jest bardzo typowe dla strategii Sowietów z lat 1945-1990. Sugerowanie, że ci, którzy są, to jeszcze nie są najgorsi. Jeszcze mogą przyjść znacznie gorsi. W związku z tym tych, którzy są, trzeba chołubić, bo mogą przyjść no, potwory z nożami w zębach. Czy to jest nawiązanie do tej taktyki? Ja myślę, że ten obraz jest nieco bardziej złożony. Czy po pierwsze, Rosja nie jest państwem totalitarnym. Ona jest państwem, gdzie jakby idzie w stronę totalitaryzmu, jest państwem autorytarnym, no ale tam nadal są różne grupy polityczne, nawet w obrębie obozu władzy, które mają swoje trybuny medialne i one prezentują czytelną dla obeznanego widza czytelne różnice, jeśli chodzi o programy. Więc w tym sensie na przykład mer Moskwy Sobianin ma zaplecze w postaci popularnego dziennika Niezawisima Gazeta, a ten dziennik na przykład też sympatyzuje z oligarchą Dieripaską i z całym tak zwanym klubem Stołypina. Oni mają taką narrację, że w gruncie rzeczy Dieripaska o tym mówi wprost. Wojnę należałoby szybko zakończyć, bo jej przedłużanie nie jest na korzyść Rosji. W związku z tym Prigożyn tu prezentuje taki pogląd, o którym mówił Jacek, że w gruncie rzeczy Rosja powinna się jeszcze bardziej zmobilizować. Ci turbopatrioci, bo tak się o nich mówi, oni mają swoje kanały na platformie Telegram, ale mają też mediach. Inną linię prezentuje na przykład szef Dumy Wołodin, a inną linię też prezentuje szefowa Izby Wyższej rosyjskiego parlamentu. Tu są pewne dość wyraźne różnice, bo ten obóz władzy w Rosji jest obozem zróżnicowanym. To nie znaczy, że oni walczą już ze sobą, to znaczy, że mają różne dość czytelne inne podejścia w ramach pewnego jednego modelu działania. Natomiast to jest rzeczywiście istotna kwestia, dlatego że zaczęliśmy dyskusję o stanie zdrowia Putina. Putin jest już człowiekiem o zaawansowanym wieku i może się okazać w każdej chwili, że te wybory prezydenckie w przyszłym roku, które mają się odbyć, będą jego wyborami ostatnimi, bo się oczekuje, że on do tych wyborów stanie. No a to otwiera perspektywę rywalizacji o walkę, o wpływy i o pozycję już w tym świecie bez Putina. I w moim odczuciu my dzisiaj mamy do czynienia z pierwszymi próbami pozycjonowania się tych podstawowych graczy. Te deklaracje Prigożina i innych turbopatriotów, takich jak Striełkow, czy też i Kadyrow, który w gruncie rzeczy zajmuje podobną niszę. To jest taki element pewnej rozgrywki wewnętrznej w obozie władzy. Przy okazji załatwia się różne partykularne interesy, bo skądinąd wiadomo, że Prigożin nie darzy sympatią ani Szojgu, ani Gierasimowa z wzajemnością. To zresztą już jest od lat, bo im który bardziej rośnie, tym drugi traci w ramach pewnego balansu czy układu sił w obozie władzy. I jak Prigożin wysyłał grupę Wagnera do Libii, to Szykich starał mu się pokrzyżować Szojgu, nie dostarczając odpowiedniego wsparcia, na co też się ten Prigorzin wówczas jeszcze przed wojną skarżył. W związku z tym to jest, powiedziałbym, dość niecodzienny, ale taka, bym powiedział, w Rosji normalna formuła rywalizacji politycznej na tle oczywiście trudnej sytuacji z wojskowego punktu widzenia dla Rosji, bo oni też przygotowują się, budując pewne narracje do kolejnej porażki. Putin niedawno wymienił 7 wysokich rangą generałów, w tym odpowiadającego za logistykę wiceministra obrony, co też już jest jakby zapowiedzią, że Rosjanie budują też na tym najwyższym poziomie na pewną narrację, kto jest winny, jeśli ukraińska ofensywa odniesie zwycięstwo, czy odniesie skutek. Wtedy winnym będzie już zapewne Gierasimow, a nie wykluczone, że i Szojgu. Stąd tak zogniskowana jest ta krytyka Prigorzina. Klub Trójki. Przypominam Państwu, że rozmawiamy dzisiaj o aktualnej fazie wojny. Przypomnę naszych bardzo miłych gości. Pan Marek Budzisz, analityk polityki międzynarodowej, polityki bezpieczeństwa, i Jacek Łęcki, dziennikarz Telewizji Polski. Co z ofensywą? Słyszeliśmy o niej już miesiąc temu. Niektórzy mówią, że to okienko możliwości nie jest takie duże, że jeżeli ta ofensywa ukraińska ma się udać, to ona powinna nastąpić gdzieś tak do początku... czerwca? Czy zetknął się pan z takimi opiniami? No, to jeszcze wszystko przed nami. To znaczy jest jeszcze czas na tą ofensywę, w tym sensie, że dopiero się kończy taka mokra wiosna na wschodzie Ukrainy. A z tych analiz, które ja czytałem, podobno wojskowi potrzebują mniej więcej 2-3 tygodnie takiego porządnego, suchego okresu, żeby na tyle sucho na tej Ukrainie? I jeszcze trochę. I to pewnie jest kilka elementów, które sprawiają, że ta ofensywa się odsuwa. Z jednej strony to jest konieczność przygotowania ogromnego aparatu logistycznego. My sobie nie zdajemy sprawy tam, żeby ta ofensywa miała sens, musi w niej wziąć udział około 60 tysięcy żołnierzy. To są dziesiątki milionów na przykład naboi, amunicji takiej dla zwykłych żołnierzy do karabinów. A to jednocześnie są setki tysięcy, musi się odbyć w tajemnicy, prawda? To są setki tysięcy amunicji do artylerii. To są miliony litrów paliwa. To są cała logistyka, która musi iść za tym, a której nie można przywieźć na front po prostu. To jest nieprawdopodobnie skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne również. Można się spodziewać, że Ukraińcy mają już trochę więcej sprzętu niż mieli jeszcze pół roku temu, że część tych zachodnich dostaw już dotarła na miejsce i mają już wyszkolonych ludzi. No ale pamiętajmy na przykład, że jeszcze 2000 żołnierzy w tej chwili jest szkolonych na terenie Niemiec przez Amerykanów. Więc pewnie też jeszcze czekają na dodatkowe posiłki. Ja myślę, że ta ofensywa, jeśli nic się tutaj nie wydarzy niezwykłego, powinna ruszyć w ciągu jakichś 3-4 tygodni. Ale to przeciąganie tej ofensywy, a jednocześnie takie kąsanie, o których tu mówiliśmy wcześniej, o tym, że tam coś wybuchnie, tam coś się spali, tam jest jakiś kłopot, tam jest jakiś atak rakietowy. To wszystko powoduje, że też jest to taka gra psychologiczna trochę, tak? Wojsko rosyjskie cały czas oczekuje tej ofensywy. No i właśnie też jest ciekawe, że nie mówi się w ogóle o żadnych planach ofensywy rosyjskiej. To w ogóle nie ma na ten temat żadnej spekulacji. Zaskoczą nas Rosjanie czymś. Nie sądzę. Wydaje się, że po prostu nie są do tego zdolni w tej chwili. I to też jest istotna wiedza o tej wojnie. A jak wygląda sytuacja Bachmutu? Forteca Bachmut wytrzymuje? No właściwie w tej chwili jest zajęta w 70%. Przez Rosję. Tak, ja byłem w Bachmucie 3 razy. Raz już w czasie, kiedy trwały tam bardzo takie silne, intensywne walki artyleryjskie i gdzie część miasta była już zajęta przez Rosjan, a 2 razy wcześniej, jak to miasto jeszcze było zupełnie takim miastem zaplecza frontowego i widziałem je w normalnym stanie jeszcze. Dzisiaj miasto jest kompletnie zniszczone. Ukraińcy bronią No, tam jest dosłownie jeden kwartał miejski taki, który jest takim placówką bronioną przez tego kwartału. No pytanie jest, czy jest sens atakować również. Równie można by zadać równie dobre pytanie. Pytanie, po co jest bitwa o Bachmut? Tutaj jest kilka teorii. Według mnie najbardziej prawdopodobna jest taka, że Ukraińcy go bronią, bo wiedzą, że po pierwsze, no, oni mogą rotować swoje oddziały. Czyli kto? Ukraińcy. I mogą dosyłać tam świeże siły, wymieniać tych żołnierzy i prowadzić tam cały czas walkę, która jest dla Rosjan bardzo wyniszczająca. Według różnych szacunków co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich poległo, bijąc się o Bachmut, który no, z punktu widzenia strategicznego nie stanowi jakiegoś wielkiego łakomego kąska. Marek Bucisz pisał niedawno na portalu w Polityce o analizach amerykańskich specjalistów wojskowych, którzy wskazują, że Rosjanie już przystąpili do głębokiej reformy swojego potencjału wojskowego, ale jak wskazują analitycy amerykańscy, zajmie to 10 lat. I stawiają pytanie, czy europejskie siły militarne, czy państw europejskich będą w stanie te 10 lat przeznaczyć na realną odbudowę bardzo zapuszczonych niektórych potencjałów wojennych. No na przykład Bundeswehr jest armią, w której któryś helikopter nie działa, któryś czołg trzeba remontować. Czasami to humorystycznie brzmią wyjaśnienia niemieckich szefów resortu obrony. Czy Europa poważnie potraktowała to zagrożenie rosyjskie, czy też wszyscy pomachali troszeczkę budżetami, tak jak to zrobił kanclerz Scholz, ale potem zapadła znowu błoga cisza i bezruch? Należałoby zacząć od tego, że to są różne głosy analityków. Ta opinia, że Rosjanie będą potrzebowali do 10 lat, to jest opinia szefa wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych. On ją wygłosił na posiedzeniu Komisji Amerykańskiego Senatu. No, to ważna postać, prawda? Ważna postać, tylko tu musimy poczynić pewną korektę. Otóż on powiedział, że jego zdaniem Rosjanie będą potrzebowali od 5 do 10 lat, co wcale czyli nie... może być szybciej. Czyli może być szybciej. Głównodowodzący wojsk natowskich w Europie, generał Kavoli, mówił, że z wojskowego punktu widzenia dzisiaj Rosjanie, nawet jeżeli uwzględnimy straty, które ponieśli, mają per saldo siły lądowe o większym stanie osobowym niż w momencie rozpoczęcia wojny. No bo to jest bezpośredni efekt mobilizacji. Mają oczywiście te siły znacznie gorzej wyszkolone, również gorzej wyposażone, z oczywistymi brakami, natomiast liczbowo te siły są znaczne. Oczywiście to nie oznacza, że oni będą je utrzymywali po zakończeniu wojny, natomiast ta opinia, od której zaczęliśmy, ona mówi też o tym, że Rosjanie po pierwsze uczą się w czasie wojny. To nie jest tak, że oni popełniają ciągle te same błędy. Walczą dużo lepiej i wystarczy posłuchać choćby generała Załużnego, który mówi o tym. Generał Załużny, głównodowodzący armii ukraińskiej. Tak, on przestrzega przed lekceważeniem Rosjan, mówi, że Rosjanie się uczą. Mówi też o tym minister Reznikow, na przykład w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że Rosjanie... Minister Reznikow, szef... Tak. Resortu obrony Ukrainy. Tak, odsunęli wszystkie swoje centra dowodzenia na taką odległość od frontu, ażeby strona ukraińska nie mogła jej razić tych punktów przy użyciu rakiet HIMARS i dlatego Kijów prosi o rakietę o dalszym zasięgu. Więc to jest jakby pierwszy element. Rosjanie się uczą. Drugi element tego obrazu mówi o tym, że Rosjanie w momencie zakończenia wojny zaczną budować swoją armię od nowa. Ale to wcale nie oznacza, że zbudują taką armię, jaką tworzyli po roku 2008, realizując tak zwaną reformę Szojgu-Sierdiukowa. Bo oni też przygotowywali się do pewnego modelu wojny, budując siły relatywnie lekkie, zdolne szybko reagować, zdolne wejść szybko podobnie do działania. Podobnie jak Francja na przykład. Podobnie jak również całe NATO, bo i całe NATO ten komponent... Takie oddziały, które jak to żartowano, są dobre, aby zaprowadzić pokój w Gabonie albo w Dahomeju, albo w Republice Środkowej Afryce, ale niezdolne do prowadzenia twardej wojny okopowej, która ma miejsce obecnie na takim poziomie intensywności niezdolne, bo to myślenie po obu stronach, zarówno natowskiej, jak i rosyjskiej, to było myśleniem, że wojna przyszła będzie wojną relatywnie krótką, przypominającą pustynną burzę. Pustynna burza była wojną krótką, ona się szybko rozstrzygnęła, mimo że potencjał armii Husajna był duży. To aż trudno od przekonania w 1914 wszystkich walczących stron, że omawiano wówczas, że na gwiazdkę będziemy już w domu, prawda? To zgoda. Tylko, że jeżeli zakładamy, że Rosjanie się uczą, jeżeli zakładamy, że nie zrezygnują ze swojej agresywnej polityki w przyszłości, bo nie ma żadnych symptomów, ażeby takie założenia czynić, i że zaczną budować nową armię, bo też to deklarują. Szojgu w grudniu ubiegłego roku mówił, że stan osobowy armii rosyjskiej zostanie rozszerzony do 1,5 miliona żołnierzy w czasie pokoju. Przed wojną było to 900 tysięcy, czyli mamy tutaj do czynienia z zapowiedzią znacznego skoku, to Rosjanie będą już budować inną armię niż tę, którą zaczęli wojnę. Moim zdaniem należy założyć, że lepszą, bo wykorzystującą doświadczenia wojny na Ukrainie. No trudno od tego odejść, trudno od tego abstrahować. Nie widać w działaniach, czy to w Paryża, czy to Niemiec, świadomości tego zagrożenia. Nie widać świadomości tego zagrożenia. Pan mówi o NATO dwóch prędkości. Znalazłem takie określenie w pana tekście. Co to znaczy? No nie widać tego zagrożenia, dlatego że państwa Europy Zachodniej, Francja, Niemcy, ale również Wielka Brytania, nie są zagrożone przez Rosję. One w związku z tym nie budują sił zbrojnych na potrzeby wojny o charakterze starcia lądowego, przypominającego wojnę na Ukrainie. To jest obowiązek czy wyzwanie stojące przed państwami naszego regionu, również Skandynawami. I proszę zwrócić uwagę, że postrzeganie tej sytuacji kryzysowej w Finlandii, w Szwecji, w Polsce, na Słowacji czy w Czechach, niezależnie od tego, jaka opcja polityczna rządzi w danym kraju, jest w gruncie rzeczy podobny. Bo to są kwestie o charakterze strategicznym. Czyli Rosjanie, budując armię, odbudowując armię, oni tworzą zagrożenie głównie dla państw Europy Środkowej i państw skandynawskich. Dlatego, że ich zdolności logistyczne, o tym sporo mówiliśmy, nie pozwalają planować operacji wojskowych dalej niż na linii Odry. To oznacza, że Niemcy, Francuzi nie są zagrożeni, nie chcą wydawać pieniędzy na te potrzeby. Ostatnie pytanie do Jacka Łęckiego. Czy społeczeństwo ukraińskie nie jest już wymęczone wojną w takim stopniu, aby to wpłynęło na morale prowadzące wojnę? To znaczy, na pewno wszyscy są zmęczeni i na pewno wszyscy odczuwają bardzo negatywne, dramatyczne skutki tej wojny. Natomiast wydaje mi się, że przynajmniej te ostatnie sondaże, które były, i to, z czym można się spotkać w mediach ukraińskich, to, z czym można się spotkać na ulicy w Ukrainie, nic nie świadczy o tym, żeby zmalała determinacja Ukraińców do wojny, do walki o swój kraj, do jego obrony i do tego, żeby okupantów wyrzucić z Ukrainy. W tym sensie wezwania papieża Franciszka, żeby zrobić natychmiast zawieszenie broni, jest chyba... To powinien je kierować do Kremla, bo gdyby Rosjanie wycofali się z Ukrainy, pokój nastąpiłby w ciągu jednego dnia. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że rozmawialiśmy w kontekście moskiewskiej parady 9 maja, która bardzo dużo mówi o obecnym stanie Rosji. Rozmawialiśmy o obecnym stanie wojny między Ukrainą a Rosją, a moimi gośćmi byli analityk międzynarodowy pan Marek Budzisz i pan Jacek Łęcki, dziennikarz TVP. A ja już dziękuję państwu za uwagę i życzę dobrej nocy. Piotr Semka. Zapraszamy do reklamy.